da mjesto ovih nosim. Daj što tražiš, dok ti samo sjajiš. Gledam se, još sam tu, ali nestaje moje se svjetlo. Gasi i pali se mrak, pali se mrak. Da, lijepa si, al nije me strah ako ne ostaneš to. Nečim što ti je dragocjeno, a što nije ljubav. Za svoje sitne zasluge od mene tražiš ordenje, a nikada ništa vrijednoga nisi dala za nas, za mene. Dajem što tražiš, dok ti samo sjajiš. Gledam se, još sam tu, ali nestaje moje se svjetlo. Gasi i pali se mrak, pali se mrak. Dajem što tražiš, dok ti samo sjajiš. Gledam se, još sam tu, ali nestaje moje se svjetlo. Gasi i pali se mrak. Drive!